Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 9 lipca przed nami. No, słońce obudziło się ponad pół godziny temu. Zajdzie przed samą 21, no ale będzie świecić głównie w północno-wschodniej części kraju. Do pogody zajrzymy za chwilę, ale pogody, ducha i przede wszystkim słońca życzymy dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Dziś Sylwii, Weroniki, Mikołaja i Zenona. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Środa, 9 lipca przed nami, a w odpowiedzi na Lady Punkowe Tacy Sami teraz Reniusis. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem. Minut po godzinie 5, czas na prognozę pogody. Dziś ma być pogodnie tylko na północnym wschodzie, poza tym będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów, tych intensywnych opadów na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No i miała być szczegółowa rozpiska temperatury. Dobrze. Zaczynamy od 22 stopni. Tyle to, co teraz za oknem na Myśliwieckiej, dziś w najcieplejszym momencie dnia na Dolnym Śląsku. Na Opolszczyźnie 23, na Górnym Śląsku 24, na Podkarpaciu 25, w Łódzkiem do 26 stopni, ale to nie koniec. Ciepło na Wybrzeżu, Pomorzu oraz w Wielkopolsce tam 27 stopni, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 28, a najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, na Kujawach, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach. Już za chwilę ważne informacje dla wypoczywających nad polskim morzem. A może już są tacy, którzy zgłoszą swoją obecność? Podsiadło i nowe nagranie. No, nowe nagranie w trójce. To ostatnie miejsce, czwarte na 1692 notowaniu listy przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy raz jeszcze głosowanie. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Ważne informacje dla wszystkich wypaczywających. No tak, moglibyśmy sobie hipotetycznie założyć, bo mówiłem, wywoływałem, kto już obecny na przykład nad polskim morzem. No dajmy na to pan Hubert, wypoczywający z panią Haliną teraz, no ale przecież po tych spacerach, przecież po tych wspaniałych kolacjach, być może przy świecach, no człowiek odsypia, gdzie tam wstawanie po godzinie 5:00, panie budziku, weź się pan, urlop, wakacje przecież. Ważna informacja dla tych wypoczywających na gdyńskich plażach. zakaz kąpieli na trzech właśnie Śródmieście, Orłowo i Redłowo. Powodem jest zakwit sinic. Zastępca dyrektora gdyńskiego sanepidu mówi o tym, że pobrano próbki wody do badania i stwierdzono obecność sinic właśnie w trzech miejscach Zatoki Gdańskiej. Jest bezwietrznie i upalnie, a to sprzyja rozwojowi sinic. Te kąpieliska będą zamknięte do odwołania w Gdańsku i Sopocie. Na razie takiego zakazu nie wprowadzono. Kontakt z sinicami, przypomnijmy, może powodować wysypkę, zaczerwienienie skóry, nawet infekcję górnych dróg oddechowych. Ważna informacja, powtórzmy, zakaz kąpieli na trzech gdyńskich plażach: Śródmieście, Orłowo i Redłowo. Wypoczywającym życzymy udanego właśnie spędzenia urlopu czy wakacji. No, także tym, a może przede wszystkim tym, którzy właśnie przy tych trzech gdyńskich plażach rozłożyli się, stacjonują i będą wypoczywać. Kwadrans po godzinie 5. No to co z tymi nad morzem wypoczywającymi? Są czy nie ma? 713, a nie, miałem inaczej powiedzieć. Niemcy, Brazylia 335, kontakt SMS-owy. Budzik małpa polskieradio.pl. No i jeszcze telefonicznie 2273. Kwadrans po 5. Ania Rusowicz wciąż w poczekalni, ostatnio na miejscu 32. Jako nowość również zachęcamy do głosowania. Wakacje, wakacje, plany. No, wiadomo, na różne sposoby się przygotowujemy, ale warto też zastanowić się nad ważnymi informacjami przed wakacjami, przed wyjazdem jeszcze. Na przykład takie pytanie może chodzić po głowie, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość w kraju, w którym chcemy spędzić wakacje. Co ze sobą zabrać, czy jak wyposażyć samochód? Jeżeli tego typu pytania chodzą po głowie, koniecznie warto ściągnąć na swój telefon aplikację Autem za granicę. Zresztą tym warto ściągnąć. Przekonują także organizatorzy zaangażowani w sprawę partnerstwa dla bezpieczeństwa drogowego. Ta aplikacja jest dostępna w języku polskim i została opracowana przez właśnie to stowarzyszenie. Oprócz podstawowych informacji dotyczących przepisów ruchu drogowego w 40 krajach zawiera także szereg ciekawostek i wiadomości niezbędnych do tego, by dobrze przygotować się do podróży w danym regionie. W tej aplikacji znajdują się także informacje o niezbędnym wyposażeniu samochodów. No, podejrzewam, że powinni po nią sięgnąć także rowerzyści. Oni też znajdą coś dla siebie. Tę aplikację można pobrać bezpośrednio na telefon. Nie wymaga dostępu do internetu. Jest dostępna na stronie internetowej PBD, jak Partnerstwo Bezpieczeństwa Drogowego, pbd.org.pl. Aplikacja Autem za granicę. Może i warto także i na ten nowy, zupełnie nowoczesny sposób przygotować się, by również mieć to gdzieś nie tylko z tyłu głowy, ale być może w telefonie albo w urządzeniu przenośnym. No, jakby nie było, też to wszystko ku bezpieczeństwu. Wszystko ma swój czas. Już za kilka chwil kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej szelest prasy, ale wcześniej, skoro wszystko ma swój czas, perfekt. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. I przychodzę. nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas i perfekt. Oczywiście z listy przebojów trójki. Ostatnio na miejscu ósmym. No to sporo z listy przebojów już propozycji na dzień dobry. Podpowiadamy i odsyłamy do naszych stron internetowych. Czas na prasę, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Polisy komunikacyjne OC są to coraz tańsze, a różnice w stawkach względem ubiegłego roku sięgają 1000 zł. Rzeczpospolita opublikowała przygotowane na jej zlecenie zestawienie cen polis komunikacyjnych i wynika z niego, że ceny najbardziej spadły w Warszawie, jednak we wszystkich pozostałych miastach zapłacimy dziś niemal połowę mniej za ubezpieczenie auta w porównaniu z sytuacją sprzed roku. O tej sprawie, o toczącej się cenowej wojnie ubezpieczycieli dziś Rzeczpospolita. Dziennik o tym, że NFZ nasyła urzędy skarbowe na pacjentów, którzy leczyli się za darmo, choć nie mieli do tego prawa. Jak czytamy w dzienniku, pacjenci, którzy nie byli ubezpieczeni, a mimo to skorzystali z publicznej opieki, są winni Narodowemu Funduszowi Zdrowia ponad 1 000 000 zł, 1 200 000. Dotychczas udało się odzyskać jedynie 60 000 zł, ale procedury windykacyjne trwają i pacjentom na gapę urząd zabierze należną kwotę z konta. O tej sprawie dziennik Gazeta Prawna. Z Dziennika Polskiego: kandydaci na studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim nie muszą obowiązkowo zdawać matury z historii. 12 innych z największych wydziałów historycznych w Polsce także zrezygnowało z tego wymogu. Historyk bez matury z historii, o tym Dziennik Polski. I jeszcze Gazeta Wyborcza o wczorajszym spotkaniu, o wczorajszym pogromie w ciągu niespełna 30 minut. No tak, bo ostatnia, ta piąta bramka z serii bramek padła w 29, a więc w niespełna 30 minut Niemcy strzelili 5 goli, które mogą wstrząsnąć gotującym się od emocji wielkim krajem. O konsekwencjach porażki Brazylii z Niemcami 1-7 w półfinałowym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej dziś Gazeta Wyborcza. O klęsce Brazylii większość publikatorów. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać. Na pierwsze strony gazet już za godzinę, a później do wnętrza, co w prasie piszczy. O tym koleżanki, koledzy z porannego zapraszamy do trójki. Ale zapraszamy także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami oraz publicystami. Polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. 27 minut po godzinie 5. Za chwilkę kalendarium, ale wcześniej Muchy i pani Halina. Dziś już nie martwię się tym. papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Wróć paru szalej, gdy wzdłuż. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleń i wzdór. 5:30. Dziś pogodnie tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać, możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów dziś na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, umiarkowany nad morzem, dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na specjalne Państwa życzenie, szczegółowe. Lista przebojów temperatury od 22 stopni w dzień na Dolnym Śląsku, 23 na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku 24, na Podkarpaciu 25, na ziemi łódzkiej 26, ciepło, coraz cieplej na Wybrzeżu, Pomorzu oraz w Wielkopolsce 27, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Kto by się spodziewał, 28 stopni na Dolnym Śląsku najchłodniej, a na Suwalszczyźnie prawie dziś najcieplej. Prawie, bo najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, Kujawach, na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie, Warmii i Mazurach do 29 stopni. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taką pobudkę lubię. Sąsiedzi chyba trochę mniej. Pozdrawia pani Maja z Lubina. Dołożyłbym też od siebie. Taką pobudkę lubię. Sąsiedzi z Agricoli chyba trochę mniej. Pozdrawia Budzik z Myśliwieckiej. No tak oto. W muzycznym trójkowym kalendarium pierwsza data, ale będzie jeszcze więcej okazji do tego, by zrobić głośniej. W 1946 roku urodził się Bon Scott, australijski wokalista AC/DC. Zmarły w 1980. Sięgamy po wybrane wydarzenia z historii z 9 lipca. W 1521 roku w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt, ufundowany przez Zygmunta Starego. Przypomnijmy, że dzwon został wykonany w krakowskiej Ludwisarni przez Hansa Behema. 13 lipca 1521 roku Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunta. W 1927 roku urodził się Zdzisław Maklakiewicz, niezapomniany aktor, zmarły w 1977 roku. W 1935 urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. Zmarła w 1967 roku. W 1945 zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, dramatopisarka, związana z poetycką grupą Skamander, tworzyła subtelne liryki, głównie miłosne, a ulica jej imienia jest na warszawskich Bielanach. Rok 2006, pamiętamy finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Niemczech. Włosi zostali mistrzami świata, wygrywając w finale mundialu z Francją. Po 120 minutach meczu był remis 1-1 w rzutach karnych. Włosi wygrali 5-3, ale chyba najbardziej zacięty pojedynek, który zapadł w pamięć właśnie z 2006 roku, z tegoż finału Mistrzostw Świata, pojedynek Zidane-Materazzi. No i jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe. 58 lat kończy amerykański aktor Tom Hanks. A w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego już teraz wracamy, Simple Minds i Jim Kerr, szkocki wokalista formacji, który kończy 55 lat. Tangle with the flame. If you gotta light that burn. and meltdown once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. All I've got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Defenses, my innocence. I've been hypnotized. So tell me what you think. Do you think I'll say no? Bones keep cold. I'm the missing link. All I know, I've been hypnotized. Maybe there's a way I can find a way, find a lie. Just one day, all I know, I've been hypnotized. Simple Minds w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 19 minut szósta o wakacjach i o pracy. A może o pracy w wakacjach? No właśnie, okazuje się, że wakacje bez szefa są realne. I choć jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, ponad połowa Polaków na urlop zabiera telefon komórkowy, telefon służbowy, choć wcale nie musi tego robić. Sprawą zajęli się prawnicy. Oczywiście to czas odpoczynku, także od przełożonego, zatem nie musimy odbierać telefonu ani odzwaniać. Żadne konsekwencje z tego tytułu nam nie grożą, przekonują prawnicy, którzy zajęli się tą sprawą. Także przypadek premii. Jeśli jednak pracodawca kontaktuje się z nami w czasie urlopu i taka sytuacja ma miejsce kilka razy, to takie rozmowy mogą zostać uznane za świadczenie pracy. A w związku z tym pracownik może wystąpić z roszczeniem o uznanie tego dnia za dzień pracy, zapłaty pełnego wynagrodzenia oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w innym dniu. Tak wygląda to w świetle prawa. A przepisy prawa pracy przewidują dwa przypadki, kiedy pracodawca jest uprawniony do kontaktowania się z pracownikiem podczas jego urlopu. Dzieje się tak wtedy, gdy trzeba go odwołać z wypoczynku z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć przed urlopem, a które wymagają obecności podwładnego w pracy. No i tu wiele może się zmieścić w tym przepisie, bo wtedy pracodawca pokrywa wszystkie kwestie finansowe związane z przerwaniem nam urlopu, a w drugim przypadku, o ile przewiduje to regulamin firmy, obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy mają pracownicy tak zwanego wysokiego szczebla, menedżerowie czy specjaliści odpowiedzialni za usuwanie nagłych awarii. No ale przecież jeśli szef kontaktuje się z nami w wakacje, w czasie naszego urlopu, dzwoni na służbową komórkę, to przecież jest to usuwanie nagłych awarii. Jak nie, jak tak. Za 18, no już za 17 minut szósta. Z muzycznego trójkowego kalendarium ważna data, 50 lat kończy dziś Mietek Szcześniak. Mieczu, wszystkiego dobrego. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Dla ciebie czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to co nas spotyka przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego. dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A um dia felicidade há de crescer. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Dziś 50. urodziny Mietka Szcześniaka. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Na dzień dobry, państwa poradna korespondencja, między innymi od pana Kuby, ale pan męczy dzisiaj mojego sąsiada. Panie Kubo, to za chwilkę też jeszcze do pana będzie słowo, ale wcześniej korespondencja od, zdaje się, kibiców. Kibice reprezentacji Polski jednoczą się w bólu z kibicami reprezentacji Brazylii. Wiemy, co czujecie. No już. Bardzo chcielibyśmy, ale to bardzo, przegrać w półfinale Mistrzostw Świata z Niemcami. Przegrać 1-7. Naprawdę. Chociaż swoją drogą ciekawe, czy w Brazylii też śpiewają nic się nie stało. No stało się. 7-1 Niemcy, Brazylia. To we wczorajszym półfinale, jak będzie wkrótce w tych najbliższych spotkaniach. No emocje pewnie będą wielkie. 7-1-3-3-5. Państwo podpowiadają, by mówić Niemcy, Brazylia 3-3-5. No bardzo ładne, spodobało mi się to, będę jeszcze korzystał. Gdyby państwo chcieli skorzystać ze skrzynki SMS-owej, bardzo proszę. Niemcy, Brazylia 3-3-5. 7-1-3-3-5. To ładne. No i wracając do pana Kuby, którego to ponoć właściwie sąsiada, męczymy nagraniami w muzycznym trójkowym kalendarium, to teraz będzie się działo. 39 lat kończy Jack White. Panie Kubo, pan pozdrowi sąsiada. Dziękuję. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Just one drink, it gets 39 lat kończy dziś Jack White. Z naszej skrzynki SMS-owej 71335, albo dziś korzystamy z tego i używamy sobie Niemcy Brazylia 335. Państwa poranne pozdrowienia i życzenia. Pan Sławek z Poznania, już z nami pan Rafał ze Szczecina, u którego to 20 stopni. Pani Maja z Lubina, pan Marcin obecny z trasy Dębica-Rzeszów. Na dzień dobry także pan Wojtek z trasy Rzeszów-Warszawa, tu 19 stopni. Z Poznania pan Kamil również rozpoczyna dzień z trójką. Pan Piotr z Warty, pan Arek, który nie oglądał meczu i nie wie, że wczoraj Niemcy rozgromili Brazylię 7-1, i jeszcze pan Robert z synem Dominikiem. To z naszej skrzynki SMS-owej 71335, albo Niemcy Brazylia 335, tak należałoby dziś powiedzieć. Zachęcamy do porannej korespondencji. Ciąg dalszy sygnałów tych porannych trójkowych, także zapraszamy do trójki po godzinie 6. No to zapraszamy. Teraz za 9 minut 6. Wakacyjny cykl w budziku, wakacje z duetami. A dziś Lee Hazelwood z muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem artysta urodził się 85 lat temu, ale pamiętamy, że zmarł w roku 2007. No a jeśli duet, to Lee i Lula. She took the time to say nothing to me. And in the time I said nothing to her, she said nothing. Love and pain, a yin and yang, still the same. Nothing. Manches Mal, wenn er mit mir spricht, schau ich ihn an und verstehe nichts. Ich sehe, dass sich seine Lippen bewegen und ich denk an gar nichts. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen irgendwas und sonst gar nichts. Time to look over at her. She took the time to look over at me. And in the time I looked over at her, she said nothing. Death or birth, peace on earth, what's it worth? Schön an ihn zu denken und ihm dabei meine Zeit zu schenken. Und während ich noch an ihn denke, sagt er gar nichts. Mal ganz nah, mal nicht mehr da, mal wunderbar und mal gar nichts. Say, what do you think? She took the time to say, nothing you think. And in the time I said, I'll buy you a drink, she said, nothing. Just killing time. It's so fine. With summer wine, she said, nothing. No i tak oto pięknie połączyliśmy i muzyczne trójkowe kalendarium, i rocznicę 85. urodzin amerykańskiego piosenkarza, producenta i autora tekstów. W 1929 roku urodził się Lee Hazelwood, zmarł w 2007. No a jako, że wakacje z duetami, to Lee i Lula dziś w budziku prawie. Na do usłyszenia. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy za spotkanie. Grażyna Oszkowska, Piotr Łodej. Do jutra. Do jutra.

z gorącego od sportowych emocji Berlina Wojciech Szymański. Niemieckim kibicom brakuje słów, żeby opisać to, co ich drużyna zrobiła w półfinale. Wygrana 7-1 z Brazylią to historyczny wyczyn. Sieg, ja, aber so hoch ist unglaublich. Spodziewaliśmy się zwycięstwa, ale nie aż tak wysokiego. To niewiarygodne, naprawdę spektakularne. Wiedzieliśmy, kto wygra, ale jesteśmy w szoku, że nasza drużyna była aż tak dobra. Teraz zdobędziemy puchar. Z takim zespołem nic nie stoi na przeszkodzie. O historycznym dniu dla futbolu mówi prezes niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Kibice przygotowują się tymczasem na niedzielny finał. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ludowcy się dyscyplinują. Zieloną siłą jednogłośnie mają wesprzeć szefa MSW podczas głosowania nad wotum nieufności. PSL podczas wieczornego posiedzenia klubu zdecydował, że będzie obowiązywała dyscyplina. Stronnictwo ma bronić szef MSW, jednego z bohaterów taśmy. Zachowamy się odpowiedzialnie. To jest nasz rząd. Będziemy głosować w sprawie ministra Sienkiewicza jednoznacznie przeciwko wnioskowi Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie opozycja wybierać składu Rady Ministrów. Wyjaśniał szef klubu Jan Bury, ale nie wszyscy są przekonani. Część posłów, tak jak Eugeniusz Kłopotek, przed piątkowym głosowaniem chce jeszcze porozmawiać z szefem rządu. Część naszych kolegów poprosiła o spotkanie z ministrem Sienkiewiczem. Chcemy przed tym głosowaniem z nim porozmawiać i wówczas dopiero ja osobiście podejmę decyzję, jak się zachowam. Dziś w Sejmie dwie debaty.